الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. إماما namazda yapmasının meşru olduğu şeyler hakkında bab. الإمام عليه مسؤولية عظمى. İmam kendisi üzerine büyük mesuliyetin olduğu kimsedir. وَهُوَ ضَامِنٌ O sorumludur. وَلَهُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ Ona çok hayır vardır. اِنْ اَحْسَنَا Şayet güzel yaparsa. وَفَضْلُ الْاِمَامَةِ مَشْهُورٌ İmametin fazileti meşhurdur. تَوَلَّاهَ نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءُهُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun halifeleri onu üstlenmiştir. وَلَمْ يُخْتَارُوا لَهَا اِلَّا الْاَفْتَلُ Onun için ancak fazileti olan kimseler seçilmiştir. وَلَمْ يَخْتَارُوا لَهَا اِلَّا الْاَفْضَلَ Ona ancak faziletli olanı seçmişlerdir. وَفِي الْحَدِيثِ Hadiste ثَلَاسَةٌ Üç kişi vardır. عَلَى كُتْبَانِ الْمِسْكِ Miskin yakınındadırlar. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde. Kusban nedir? Kusban, ketebe. Kusban, mesela böyle kumları falan bir araya topladığın zaman böyle kum tepeciği oluşturuyorsun ya ondan yükseklik. Ona kusban deniliyor. Yani miskin, hani miski ona benzesek ya onlar miskin çevresindedirler veyahut da aynı misk odur zaten onlar da onun şeyindedirler, üzerindedirler. Raculun bir adam emme kavmen ve hum bihi radun bir kavme iman olmuştur. O kavmin ondan razı olmuştur. El hadis ve fil hadisil ahara başka bir hadiste ise enne lehu onun için vardır. Enne lehu minel ecri mitle ecri men salle halfehu. Ona onun arkasında namaz kılan kimselerin ecri gibi ecir vardır. Burada bu kısımda bize şimdi neyi anlatmış oldu? Yani önce imama namazda yapabilecekleri babı dedi. Buradan kasıt nedir? Kastettiği şey şudur. Yani bir imama namazda neleri yapmak meşrudur veya onun hakkında neleri yapması gerekir. Bab bunun için akdedilmiş olan bir bab. Sonra konu imametle alakalı olduğu için girişte tekrardan bize imametin büyük bir mesuliyet olduğunu ve imametin faziletini hatırlattı. İmametin faziletiyle alakalı olaraktan bir hadis zikretti en başta. Bu hadis zayıf bir hadis. Yani selasetun ala kutbanil miski yevmel kıyame hadisi zayıf olan bir hadis. Tabi bir hadisin zayıf olması ile bir hadis zayıf olduğunda onunla mutlak amel edilir mi yoksa edilmez mi? Hadis itiraf edilmiştir. Tamam. Bazı alimler edilebilir, bazı alimler edilmez demişler. Çünkü sahih hadisler varken edilmeyeceğini söylemişler İmam Bukhari tamam. gibi. Bazı alimler edilebilir ama şart değil. İmam Bukhari gibi değil, İmam Bukhari'ye nispet edilen, çünkü bunları reddedenler de var. İmam Bukhari bu görüşte değil diyenler de var, evet. Bazı alimler edilebilir ama şart getirmişlerdir. Şartı ise bunlar faziletle ilgili olan şeylerden kabul edilebilir. Hı-hı. Ve bu İslam şeriatın bir... O zaman şöyle diyelim, diyelim 3 tane görüş var. Zayıf hadise mutlak olarak amel edilmez. Değil mi? İmam Bukhari'ye nispet edilen, İmam Müslüme, İbn Hazm'a vesaire nispet edilen görüş böyle. İkinci, mutlak olarak zayıf hadisle itikat olmamak kaydıyla tabi. Mutlak olarak zayıf hadisle amel edilebilir demişler. Üçüncüsü, zayıf hadise belli şartlar altında amel edilir. Bir, fadailul amal babında olacak. Yani hüküm olmayacak, itikat olmayacak. Amellerin faziletini anlatacak. İki, herhangi bir şer'i aslın altında münderiç olacak. Değil mi? Yani onun bir aslı olacak şeriat öyle. Yeni bir şey getirmeyecek yani. Değil mi? Üç, yapan onu yaparken onun subutuna itikat etmeyecek. Yani o hadismiş gibi onunla muamele etmeyecek dedik. Belki de ya tadaif ve tasih iştihadidir dedik. Kitabın yazarına göre belki hadis sahihtir. Kendi iştihadına göre değil mi? Veyahut da zayıftır ama fazailü amal olduğu için belki de ondan dolayı kendisiyle ne yapmıştır? Kendisiyle istişat etmiş olabilir. Lakin imametin faziletine gelince imametin faziletli olduğunun en büyük delili nedir? Peygamberin ve peygamberin 4 tane halifesinin yani en faziletli olan insanların imamet görevini kendileri olduğu zaman başkasına bırakmamalarıdır. Öyle değil mi? Çünkü onlar ancak amellerin en faziletli olanlarını yapmaya çalışanlardır. Onların imanları en yüce, en yüksek iman olduğu için imanlarını taalluk ettiği salih ameller de en faziletli olan salih amellerdir. Bu birincisi. İkincisi imametin faziletine dair burada zikretmiş olduğu şey. Hakeza imamete seçim yapılırken de Peygamber aleyhissalatü vesselam her zaman efdal olanı takdim etmiştir. Öyle değil mi? Ya umul kavme akra'uhum li kitabillahi diyen hadiste İmam Müslim'de geçen gördüğümüz. Orada da anlamışızdır ki biz yani imamete tercih edilen olan kişi nedir? Her zaman efdalden başlar sona doğru gider. Üçüncüsü imamın yaptığı fiil etken fiil konumunda olduğundan dolayı onunla amel edenlerin hepsi kıyamet gününe kadar onların ecri de imama nedir? Ecri de imama gelir. Ameller iki türlüdür değil mi? Bir yaparsın ecrini alırsın biter. Doğru mudur? Bir de ameller vardır. Sen onu başlatırsın, onu yaparsın, önce olursun. Ondan sonra onu her yapan onun ecri de sana ne yapar? Onun ecri de sana gelir. İşte imamlık da böyle bir şeydir diyor. Evet. وَمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْكِفَاءَةَ kim kendi nefsinde yeterli olduğunu bilirse فَلَمْ مَانِعَ onun için mani yoktur مِنْ تَلَبِهِ لِلْاِمَامَةِ imameti talep etmesi için bir mani yoktur. فَقَدْ قَالَ اَحَدُ السَّحَابَةِ لِنَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ sahabelerden biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki اِجْعَلْنِي اِمَامَ قَوْمِي beni kavmimin imamı kıl. قَالَ dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَنْتَ الْاِمَامُهُمْ sen onların imamısın. Vaktedi bi edafihim onların zayıflarını gözet. Ne demek vaktedi bi edafihim? Yani manası ne demek? Onların hallerini gözet yani. Değil mi? Hani uzatma, namazı çok uzun kılma, zayıf olanların arkanda olduğunu bil, onların halini gözet. Evet. Ve yeşhedü lidâlike buna aynı şekilde şahitlik ve yeşhedü zâlike lidâlike eydan buna aynı şekilde şahitlik yapıyor. Kavluhu Teala Allah-u Teala'nın şu sözü وَجَعَلْنَا يُزِي الْقُلْ لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا مُتَّقِ olan kimselere imam kıl. Bu anlatmış olduğu kısımda niye böyle bir konuya giriş yaptı? Şundan dolayı. Çünkü İslam genel olarak görev talep edilmesini hoş karşılamamıştır. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Biz bu işi onu talep edene vermeyiz. Yani emirliği, komutanlığı, görevi onu talep edene vermeyiz. Niye? Çünkü talep edilen, yani insanların kendisini istediği görevler genelde insanların dünyalığına çıkar getiren veyahut da insanların dünyasına faydalı olan işler. Öyle değil mi? Bir insan eğer bunu istiyorsa, yani şiddetli bir şekilde bunu arzu ediyorsa hırstan dolayı olabilir. Öyle mi? Dünyalık bir çıkar elde etmekten dolayı olabilir. İslam bunu bildiği için genel itibariyle görev talep etmeyi hoş karşılamamıştır. Görev talep etmeyi hoş karşılamamıştır. Lakin bu mutlak olarak değildir. Yani mutlak her türlü görev talep etmek haramdır veya her türlü görev talep etmek yanlıştır. İslam'da böyle değildir. Mesela bunun en bize örneğini ilk başta kim göstermiş peygamberlerden? Yusuf aleyhisselam göstermiş. Öyle değil mi? Bakmış ki insanlar bir kıtlık dönemi yaşıyorlar ve zaten başta olan insanlar Allah korkusu olmayan küfür ehli insanlar olduğu için öyle zayıfları gözetelim, mal saklayalım hani böyle düşüncede olan insanlar değil. Ne demiş? Demiş ki اِجَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. Bak sebebini de söylemiş. Beni bu Maliye Bakanlığı'nın başına getir, hazinelerin başına getir. Çünkü اِنِّي حَفِيظٌ yani ben hafzedenim. Hani böyle saçıp savuracak olan, dağıtacak olan değilim yani. İki عَلِيمٌ yani ben bu işten anlayanım diyor Hazreti Yusuf ve bu imameti ne yapıyor? Talep ediyor. Hakeza sahabe diyelim ki kendi kavminin içerisinde imameti yerine getirebilecek olan bir adam olmadığı için peygamber kendi de gelmiş peygamberden bir şeyler öğrenmiş. Diyor ki Allah'ın Resulü beni ic'alni imame kavmi diyor mesela. Hakeza mesela muttakiler nasıl dua ediyorlar? Ellezine yekuluna rabbena hab lana min azvajina ve zurriyatina qurrata ayun. Ey Rabbimiz bize zürriyetimizden zevcelerimizden bize yani göz aydınlığı hibe et. Bize göz aydınlığı ver. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ve bizi imamlara ne yap? Bizi imam olanlara, müttaki olanlara estağfurullah imam tayin et. Demek ki İslam ne diyeceğiz o zaman? Genel olarak bir görevi talep etmeyi, bir göreve talip olmayı hoş karşılamamıştır. Sebebi? Çünkü genelde talep edilmeye müsait olan görevler insanın dünyalık çıkarını, hasedini, makam mevki makam sevgisine delalet ediyor olabilir diye İslam hoş karşılamamıştır. Çünkü bunlar sahibini helaka götürür. Öyle değil mi? Ama bu mutlak olarak görev talep edilmez anlamına gelmez. Eğer bir ortamda insan o görevi en iyi kendinin yapacağını görüyorsa, İslam'a ve Müslümanlara faydalı olacağını, Allah Azze ve Celle'nin daha çok razı olacağını görüyorsa elbette ki o görevi talep edilir. İmamlık da bunlardan bir tanesidir. Öyle değil mi? İmamlık da bunlardan bir tanesidir. Mesela örnek veriyorum. Farz edelim diyelim İslam devletinde yaşıyoruz. Hepimiz. Bir bölge var. İnsanlar böyle cahil, bilgisiz. Bidat da çok yayılmış o insanların arasında. Senin gidip veli ulemle beni oraya imam yap demen güzel bir şeydir. Tevhidi bilen, sünneti bilen, insanları ihya edecek olan birinin gidip mesela böyle bir talepte bulunması nedir? Böyle bir talepte bulunması şeydir. Eftal olandır. Ama yapacak olan biri varsa, değil mi? İnsan kendi nefsinin terbiyesi açısından, kendindeki hırsı, makam sevgisini vesaire öldürmek açısından insanın göreve talip olmaması nedir? En eflar olandır. Zaten bu tip durumlarda İslam göreve talip olmayı da hoş karşılamamış. Evet. Devam edelim. وَيَنْبَغِي لِمَنْ تَوَلَّ الْاِمَامَةَ İmamlığı üstlenen kimseye gereklidir. En yehtemme bişe'niha, kendi konumuna önem göstermesi. Yok. En yehtemme bişe'niha, onun konumuna. Değil mi? Ha. Ha burada nereye dönüyor? İmamete dönüyor. Değil mi? İmametin durumuna önem göstermesi gerekir. وَاَنْ يُوْف۪يهَا حَقَّهَا مِسْتَطَاعَةً. O zaman ve en yuvfiyaha, yanın üzerine fetha açığa çıkardı değil mi? Ve en yuvfiyaha hakkaha mistata'a, gücü yettiği kadar onun hakkını yerine getirmesi gereklidir. Ve lehu fî zâlikel ecrul azîmu, onun için bunda büyük ecir vardır. Ve yura'iye hâletel me'mûmîne, me'mûm olan kimselerin haletini gözetmesi de imamın üzerine imam gereklidir. Ve yukaddiru zurûfehum. O zaman ve yukaddiru zurufehum dedi miysen başı nasıl okuyacağız o zaman? Ve yura'i. Değil mi? Demek ki ve istinafiyedir, atife değildir. Ve yura'i haletel mu'minne ve yukaddiru zurufehum ve yetecennebu ihracehum. Zuruf o da hal demek. Yani onların hallerini, durumlarını takdir etmelidir. Değil mi? Dün mesela örnek verdik buna. Yani alışveriş merkezinde imamlık yapan bir adamla mescidinde, itikafta imamlık yapan bir adam aynı değil. İki durumun halini ne yapması lazım? Gözetmesi lazım. İhraç sıkıntıya sokmak demek. Ahraç sıkıntı demek, ahraca sıkıntıya sokmak. Yani onları sıkıntıya sokmaktan tecennüp etmesi gerekir, kaçınması gerekir. وَيُرَقِّبُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ Onları teşvik etmesi, onları nefret ettirmemesi gerektirir. Amelen, amel ederek bir kavli aleyhissalatu vesselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözüyle amel ederek اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ Sizden biri insanlara imam olduğu zaman فَلْيُخَفِّفْ Hafifletsin. فَاِنَّ ف۪يهِمْ اَسْتَق۪يمَ وَدَّعِيْفَ وَدَّلْحَاجَةِ Onların içerisinde hasta, zayıf ve ihtiyaç sahibi kimse vardır. وَاِذَا صَلَّ لِنَفْسِهِ Kendi başına namaz kaldığı zaman فَلْيُطَوِّلْ Tale olsa ne olur? Lazım olur. Değil mi? Tale olsa. Tavvele olsa müteaddi olur. فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ Dilediği kadar o namazı uzatsın. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه سنن جماعة وفي الصحيحين صحيحين من حديث أبي مسعود أبي مسعود حديثين أيها الناس أي insanlar إن منكم منفرين إن منكم منفرين منفرين سن içerisinde nefret ettirenler vardır. فأيهم أما الناس kim insanlara imam olursa fel yuciz değil mi? Onu kısaltsın. Fel nefihim edda'ife onların içerisinde zayıf olan vardır. Vel kebira yaşlı olan vardır. Vel haceti ihtiyaç sahibi olan vardır. Şimdi bu iki tane hadis normalde bunun bir tanesinin varit olmasının sebebi nedir? Muaz'ın değil mi? İnsanlara namaz kıldırırken namazı çok fazla uzatması ve bir tane gencin de namazı terk etmesi. Yani bakıyor artık arkasında namaz kılacak gibi değil, o da namazı terk ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ne yapıyor? Muaz'ı uyarıyor. Diyor ki اَفَتَّانُ اَنْتَ يَا مُعَاز Yani sen insanları fitneye mi düşürmek istiyorsun diye. Demek ki burada biz hemen neyi anlıyoruz? Asıl olan imamette me'mumun halini gözetmektir. Yani asıl olan imamın takvası veyahut da asıl olan imamın gücü, kudreti değildir. Asıl olan nedir? Asıl olan arkada duranların durumudur. Arkada duranların durumu neye müsaitse imamın ona göre yapması lazım. Ve Peygamberimiz bunun sebebinde nasıl açıklamış? Çok güzel açıklamış. Değil mi? Uzun namaz kılmak mı istiyorsunuz? Diyor. Kendi başınıza uzun namaz kılın. Yani senin gücün uzun namaz kılmaya yetiyorsa arkandakileri sıkıntıya sokma. Sen onlara hafif namaz kıldır. güçleri yetince, ama sen tek namaz kıldığın zaman sen onlara sen istediğin kadar فَلْيُتَوِّلْ مَاشَاءَ dilediği kadar ne yapabilir? O namazı uzatabilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman biz burada diyeceğiz, birinci imam olanın dikkat etmesi gereken birinci kaide nedir? Birinci kaide asıl olanın kendisi değil, arkasında namaza duranların olduğunu bilmesidir. Delili nedir? Birincisi Muaz'ın, ikincisi de Ebu Hureyre'nin hadisidir. Tamam? Peygamber aleyhissalatü vesselam arkada zayıfın, yaşlının ve hastanın olabileceğini söylemesidir. Evet. Şimdi ikinci bir meseleye geçeceğiz. Şimdi bu defa şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hafifliğin ölçüsü nedir peki? Değil mi? Bu birinci meselede hafif olsun başkalarına kıldırırken. Tabii hemen bir soru sorabiliriz. Peki hafifliğin ölçüsü nedir? Mesela öyle imam var ki 7 dakikada teravih kılıyor. Öyle değil mi? Adam 20 rekat namazı 7 dakikada kılıyor. Kapıya ne yazmış? Maça yetiştirilir. Mesela 8.30'da diyelim maç başlıyor. 8'i 20 geçe yatsı ezanı okunuyor. Yatsı, teravih hepsi 8.30'a maça yetiştirilir. Adam kapıya yazı asmış mesela. Şimdi bu mudur hafiflikten kastedilen, yoksa nedir? Şimdi onu açıklayacak, yani hafiflikten kastedilen şey nedir? وَيَقُولُ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Enes radıyallahu anh diyor ki مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ اِمَامٍ قَدْتُونَ Hiçbir imamın arkasında namaz kılmadım. اَخَفَّ الصَّلَاتِ وَلَا اَتَمَّ الصَّلَاتِ مِنْ نَبِيُّ O zaman اَخَفَّ صَلَاتًا değil mi? Niye اَخَفَّ صَلَاتًا? Sebep? Çünkü biz daha önce ne demiştik? Bazı kelimeler vardır ki fiilinin amelini yapar. Öyle değil mi? Bazı kelimeler vardır ki fiilinin amelini yapar. Bunlardan bir tanesi de neydi? İsmu tafdildi. Evet. وَلَا اَتَمَّ الصَّلَاتًا النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha hafif ve daha tam kalan kimsenin arkasında namaz kılmadı. La yushteka minhu tatwilun. Ondan uzatma konusunda şikayetçi olunmaz. Takhfiful madlubu talep edilmiş olan hafifletme huwa o takhfifu takhfiftir ellezi o ki yashabuhu ona arkadaş. Yashabuhu yani arkadaş neye mesela sahibe arkadaşa kullanılıyor niye? İki tanesi yan yana olduğundan dolayı değil mi? Arkadaşın sürekli seninle beraber olduğundan dolayı sahibe kelimesi arkadaşa da kullanılmış. O zaman sahibenin aslı lügattaki manası ne? Beraberlik. Tamam. يَسْحَبُهُ اِتْمَامُ الصَّلَاتِ Yani namazın tamamlanmasının kendisiyle beraber olduğu takfiftir. بِاَدَاءِ اَرْكَانِهَا Rükunları eda edilmiş ve vacibatı ve vacibleri ve sünneniye sünnetleri ala vecih-i medlubi talep edilmiş şekilde sünnetleri vacibleri rükunlara eda edilmiştir. وَتَخْفِيفُ hafifletme وَتَخْفِيفُ الْمَأْمُورُ emredilmiş olan takfif bihi emrun وَالْتَخْفِيفُ الْمَأْمُورُ بِهِ Emredilen takfif emrun nisbiyun nisbi bir emirdir. Tamam, nisbidir. Nisbi ne demektir manası? Yani mutlak değildir ha. Yani belli başlı şeylere göre nisbetle değişir. Mesela nedir? اِلَى مَا فَعَلَهُ وَوَازَبَ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ Yani Peygamberimizin yaptığı emrettiği ve üzerine devam ettiği orandadır, nispettedir. Tamam? Hani takfif öyle takfif dedik ya, takfifin ölçüsü nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hayatında mesela sabah namazını uzatmış mı? O zaman sabah namazına nispetle uzatmak matlup olandır. Tamam? Akşam namazını kısaltmış mı? O zaman akşam namazına nispetle kısaltmak matlup olandır. Tamam? Emrun nisbiyyun. La ila şehvetil me'mumine. Yani imama uyanların şehvetine bağlı olan bir şey değildir. Bir grup uzatmayı çok seviyor. Diyelim ki onların isteğine göre uzatacak. Bir grup çok kısaltıyor mesela. Jed imamın yaptığı gibi istiyor. 7 dakikada teravih istiyor. 7 dakikada teravih kılacak değildir. Yani şey olması lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıdır. O da nedir? Yani buradan kasıt şu değildir ha. Mesela işte Resulullah sabah namazında 60 ile 100 arasında ayet okurdu. Kast edilen bu değildir. Kast edilen şudur. Burada dabıt ölçü Enes'in hadisidir. Enes İbn-i Mali'nin. مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ اِمَامٍ قَدْ اَخَفَّ صَلَاتًا وَلَا اَتَمَّ صَلَاتًا مِنَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hafif olacak ama rükünleri tam yerine getirilmiş tam bir namaz olacak. Tamam? Kast edilen budur. Yani edna kemal dediğimiz, hani olmazsa olmaz dediğimizin altına düşmeyecek ve hafif olacak namaz. Yani burada o zaman iki yönlüdür. Bir kısmı şeye bakar, me'muma bakar, öyle mi? Bir kısmı da namazın aslına bakar. Yani me'muma bakan yön nedir? Onların mesela diyelim ki sürekli şey yapmış, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi örneğin yatsı namazına çok uzun okuyor. Değil mi? Ama muazza ne diyor? سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَىٰيُ اُخُ وَالْلَيْلِيُ اُخُ diyor mesela. Öyle değil mi? Şimdi Peygamberimiz kendisi onu yapmıyor ama. Çünkü Peygamberin namaz kıldırdığı insanların durumuyla muazzın namaz kıldırdığı insanların durumu birbirinden farklı. Bak aradaki fark nereden anlaşılıyor? Muaz Peygamberle namazı kılıyor, üşenmiyor. Kavminin mahallesinden kalkıyor, geliyor Peygamberle beraber namazı kılıyor aleyhissalatü vesselam. Bir daha oradan kalkıyor, gidiyor onlara imamlık yapıyor. Öyle mi? Şayet oradakilerin de imanı bu kadar yüksek olmuş olsaydı, onlar da Muaz gibi hayra rağbet eder, oradan kalkar gelir direkt Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılarlardı. Öyle değil mi? Demek senle onlar bir değilsin. Yani sen bunu kaldırmaya müsaitsin ama Muaz kimden gördüğünü uyguluyor adamlara? Peygamber aleyhissalatü vesselamdan gördüğünü kendi kavmine uyguluyor. Ama Peygamberimiz diyor olmaz, sen onlara sebbih isme rabbike'yi oku. Yani onların gücünün kaldıracağını oku. Demek ki asıl olan me'mumun halidir. Ama nereye kadar? Mutlak değil, bir yere kadar. Yani namazın olmazsa olmazının altına düşmeyene kadar. Hafif olacak ve etem olacak. Tumanineleri yapacaksın, rükünleri tamamlayacaksın ama bunu hafif bir şekilde yapacaksın. Anlatabildim inşallah, anlatmak istediğimi inşallah. Kâle bâdül ulemâli, bazı alimler dediler ki وَمَا اَتَّخْفِيفِ الْمَطْلُوبِ istenilen takfifin manası el-iqtisâru kısaltmaktır ala edmel kemâli kemalın en altına kısaltmaktır. Min tesbihi, tesbihleri, vesair eczai salati ve namazın diğer cüzlerini en alt kemale kısaltmaktır. Ne demek yani ednel kemal? Şimdi normalde mesela diyelim ki hani namazın bir kemal derecesi var değil mi? Mesela sen namazın bütün farzlarını, bütün rükünlerini, vaciplerini yerine getirirsen namazın sahih olur. Öyle midir? Bütün sünnetlerini yerine getirmeye başlarsan namazın artık sadece sahih olmakla kalmaz. Bu defa kemale doğru gitmeye başlar. Yani ecir üzerine ecir katarsın değil mi? İşte bu kemalin bir alası vardır, bir de ednası vardır. Ednası nedir? En altı, kemalin en altı. Peygamberden varit olanın en azını yapmaktır. Değil mi? Alası nedir? Peygamberden varit olanın en çoğunu yapmaktır. Doğru mudur? Mesela örnek verelim anlaşılsın edna kemal ile şey meselesi. Misal diyelim ki biz gece namazına kalktık. Örnek, Peygamber aleyhissalatü vesselam gece namazı kılmış değil mi? Abdestimizi aldık. Bütün rükunları yerine getirdik. Sadece rükunları yerine getirdik. Vacipleri yerine getirdik. Namazımızı bitirdik. Namazımız ne oldu? Sahih bir namaz oldu değil mi? Diyelim ki peki biz bu namazın içerisinde biraz da uzattık. Yani mesela kıraati biraz da Fatiha'nın üstüne biraz daha mesela uzun tuttuk. Şimdi ne olmuş oldu? Edna kemal oldu. Öyle mi? Bir de Resulullah aleyhissalatü vesselam gibi yaptığımızı düşünün. Yani Bakara'yı okuduk, sonra Nisa'yı okuduk, sonra Ali İmran'ı okuduk mesela. Şimdi ne oldu? A'la kemal oldu. Çünkü Peygamberimizden varit olan en üstü nedir? Peygamberden varit olan en üstü budur. Tamam? Yani bazı alimler demişler ha. Bak ne diyor? وَقَالَ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ İttifak değil yani. Bu bazı alimler bu takfif meselesinin ölçüsünü açıklamaya çalışırken demişler ki takfifin ölçüsü nedir? Edna kemal olacak. Yani peygamberden varit olanın en azı olacak. Peki bu normalde şey midir? Doğru mudur? Normalde doğru sahih olan bir görüş değildir. Takfifin ölçüsü namazın aslını bozmadığı müddetçe arkada duranların halini gözetmekle olur. Tamam? İnşallah. Bu edna kemali fi tesbihi fi ruku'i ve sucudi ve ennel kemali kemalin en altı fi tesbihi tesbihte fi ruku'i ve sucudi ruku ve secdede tesbihte huve o en ye'tiye bi selâsi tesbihati üç tesbih getirmesidir. Yani üç defa söylemesidir değil mi? Ve ize âsara'l me'mûn Onlar adedi çok. Bir daha okuyalım. وَإِذَا آثَرَ الْمَأْمُونَ Me'mun olan kimseler tercih ettiği zaman اَتْتَطْوِيلَ uzunluğu. وَإِذَا آثَرَ الْمَأْمُونَ اَتْتَطْوِيلَ Tamam. Me'mum olanlar uzatmayı tercih ettikleri zaman. Tamam. Tul ile tatvil arasındaki fark nedir? Bak, tul uzunluktur. Tatvil uzatmaktır. Değil mi? İkisinin arasındaki fark. Evet. وَعَدَدُهُمْ يَنْحَسِرُوا Ve onların sayıları da belli bir sayıysa, değil mi? Hani sayılı bir sayıysa, بِحَيْثُ يَكُونُ رَأْيُهُمْ فِي طَلَبِ التَّطْوِيلِ وَحِدًا Şöyle ki, بِحَيْثُ يَكُونُ رَأْيُهُمْ Onların görüşü olur, فِي طَلَبِ التَّطْوِيلِ Uzatma talebinde, وَحِدًا Tek görüş olur. فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطَوِّلَ الْاِمَامُ اَسْسَلَاتَ İmamın namazı uzatmasında o zaman bir beis yoktur. Yani namaz kıl, diyelim ki burada 2, 4, 6, 8, 10, 20 kişi namaz kılıyoruz mesela. Misal, biz namazımızı kılarken hepiniz ortak olarak ittifak ettiniz, dediniz ki biz namazımızı uzatalım. Burada bir beis yok çünkü görüş bir olduğu için herkes namazın uzamasını istediğinden dolayı namazımızı uzatabiliriz. Evet. لِاِنْتِفَاعِ الْمَفْسَدَةِ Mefsedeti def etmek için وَهِيَ اَتْتَمْفِيرُ O da nefret ettirmektir. Hah, dün söylediğimiz şeye geldik değil mi? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam niye uzatmayı nehyetmiş? Mutlak olarak değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam niye uzatmayı nehyetmiş, namazı uzatmayı? Mutlak olarak değil, belli bir illetten ötürü nehyetmiş. Ne demiş? اِنَّ مِنْكُمْ لَمُنَفِّرِينَ Sizden nefret etinenler اَفَتَّانٌ اَنْتَ يَا مُعَاسِ Sen fettan mısın? Fitneye düşürücü müsün? Demiş. O zaman fitne ortadan kalkar. Nefret ettirme ortadan kalkar. Yani me'mum olanların rağbeti hayra çok fazla olursa o zaman bu illet ne olmuştur? Ortadan kalkmıştır. İmam da bunu uzatabilir. Tamam. قَالَ الْاِمَامُ اِبْنُ دَقِيقُ الْعَيْدِ İmam İbn-i Dakikul Ayd dedi ki قَالُ الْفُقَهَاءِ Fukahanın görüşü لَا يَزِيدُ الْاِمَامُ İmam arttırmaz فِي الْرُكُوعِ وَالسُّجُودِ Ruku ve secdede عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِحَاتٍ Üç tesbihin üzerine uzatma, ziyade yapmaz. لَا يُخَالِفُ Muhalefet etmez. مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelene muhalefet etmez. اَنَّهُ كَانَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ Bunun üzerine arttırıyor idi. لِيَنَّ رَغْبَةَ السَّحَابَةِ Çünkü sahabenin isteği فِي الْخَيْرِ Hayırdaki isteği تَقْتَدِي gerektiriyor idi. اَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ تَطْوِيلًا Bunun uzun uzatmasını gerektiriyor idi. Yok. Ne anladın sen bu okuduğun paragraftan? Tam anladığını söyle Türkçe. Düzeltelim. Anlaşılmadı mı? Yok. Bak, İbn-i Dakikul İd kimdi? Dün mü konuşmuştuk İbn-i Dakikul İd'in kim olduğunu? Demiştim değil mi? Umdetul Ahkam diye bir kitap var. Umdetul Ahkam kitabı kimindi? Tamam. Umdetul Ahkam kitabı ne anlatıyor? Buhari ve Müslim'de fıkha mutaallik olan hadisleri bir araya toplamış, yaklaşık 500 tane hadis. Değil mi? Bunun üzerine birçok şerh yazılmış. İslam tarihinde bunların içerisinde en muhkem olanı, en kaliteli ve en zor olanı, en ağır olanı İbn-i Dakikul İd'in. İbn-i Dakikul İd Şeyhülislam İbn-i Teymiye ile aynı dönemde yaşıyor. İbn-i Dakikul İd'in yazmış olduğu İhkamul Ahkam kitabıdır. Niye? Çünkü bu kitapta usulle fıkıh birbirine bağlıyor. Yani usul fıkıhtaki kaidelerle fıkhın fer'i meselelerini birbirine bağlıyor. Yani çok da ağır bir kitap. Böyle kendi kendine anlaşılabilecek bir kitap zaten mümkün değil. Yani mutlaka böyle ilimde çok ciddi mütemekkin olan bir aliminle beraber okunması gereken bir kitap. Ona haşiye yazanlar ondan daha ağır haşiyeler yani. Onlar da ilimde çok mütemekkin, ince meseleleri inceleyen insanlar. Bu kitabın sahibi, meşhur olan kitabın sahibi demiş ki bak لَا يَزِيدُ الْقَوْلُ الْفُقَهَاءِ Fakihlerin sözü لَا يَزِيدُ الْاِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاسِ تَسْبِحَاتٍ İmam, demek ki bazı fakihler demişler ki imam rükuda ve secdede üç taneden fazla tesbih yapmaz. Böyle bir söz söylemişler diyor. لَا يُخَالِفُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ اَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ Bu, şimdi fakih bunu söyledi ya, sen de diyelim hadis kitabını okuyorsun, bakıyorsun ki peygamber üç kereden fazla söylemiş. Ne 3, ne 5, ne 7, ne 9, ne 10, ne 15. Yani sahabe diyor artık ben korktum, kafamı kaldırdım. Hani dedim bir bakayım Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir şey mi oldu? O kadar uzun secdede kalmış, öyle mi? Bir taraftan bunu okuyorsun, değil mi? Bir taraftan da fıkıh kitabında diyor ki bazı fakihler dedi ki imam 3 kerenin fazlasını arttırmaz. Diyor ki imamlar için söyledikleri bu söz peygamberden varit olan o hadislerle çelişmez. Niye? لِأَنَّ رَغْبَةَ السَّحَابَةِ Çünkü sahabenin rağbeti fil hayri, hayırda taktedi, gerektiriyor. اَلَّا يَكُونَ ذَٰلِكَ تَطْو۪يلًا Peygamberin bu yaptığının uzatma olmamasını gerektiriyor. Tamam? Şimdi anlaşıldı. Yani diyor, burada şunu anlatıyor bize. Diyor hani sahabe, Peygamberimizin o yaptığını uzatma olarak görmeyebiliyordu. Çünkü onlar da hayrı çok istediği, secdede Allah'a hamd edip onu övüp ona dua ettikleri için belki Peygamberin bu yaptıklarından hoşnut bile oluyorlardı. Öyle mi? Çünkü biz ne dedik bak, imamette asıl olan nedir? Asıl kaide. Me'mumun halidir. Öyle değil mi? Peygamber'e uyanlar bunu uzatma olarak görmüyorlardı. Ama fakihlerin kendi döneminde bu fetvayı verdikleri adamlar bunu uzatma olarak görüyorlar. Daha ziyade kimin kavmine benziyorlar? Peygamberin namaz kıldırdıklarına değil, Muaz'ın namaz kıldırdıklarına benziyorlar. Öyle mi? Nefret, fitneye düşürme korkusu tekrardan vaki olduğu için alimler demişler ki üçten fazla artırmak. Bu belki şöyle doğru olmayabilir. Yani şu yön, söyledikleri belki doğru da ama bir yönle sahih olmayabilir. Bir sayı koymaları belki güzel değil. Değil mi? Yani üçten fazla söyle. Belki benim arkamda namaz kılan insanlar üçten fazlasını istiyorlar. Öyle değil mi? Onun için sayı koyma. Belki ne derler? Arkadakilerin nefret etmeyeceği oranın üzerine çıkarmaması gereklidir demiş olsalardı daha uygun olan bir ibare olmuş olurdu. Evet. وَقَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَةَ اِبْنُ تَيْمِيَةَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَةَ dedi ki لَيْسَ لَهُ onun için لَيْسَ لَهُ اَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الْمَشْرُوعِ meşru olan kadrin üzerine onu arttırması Şimdi burada duralım. Şurada bir işaret koyalım inşallah. Burada duralım. Dur. Şurada duralım. Şimdi normalde bu tesbihlerle alakalı sünnette varit olan şey nedir? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belli bir adetle yaptığına dair sünnete varit olan bir hadis var mıdır? Yok. Açık sarih bir hadis yoktur. Çünkü şöyle normalde zaten tesbihlerin bizzat kendisi daha önce ne demiştik? İlim ehli arasında ihtilaflıdır. Öyle değil mi? Hanbeli mezhebine göre tesbih yapmak neydi? Vacipti. Öyle mi? Yani ama cumhur ulemaya göre sünnetti. Peki Hanbelilerin vacip dediği şey ne demekti? Yani sen onu amden terk edersen namazını bozarsın. Sehven terk edersen ise ne yaparsın? Seyyid secdesiyle onu tekrardan tedarik edebilirsin. Ama cumhur-i ulema ne demişti? Cumhur-i ulema demişti ki bunların vücubiyetini gerektiren çok kuvvetli deliller yoktur. Ondan dolayı bunlar sünnettir. Tamam. Bunun sünnet olduğunu öğrendik. Öğrendik. Peki sünnet olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl yaptığıdır? İşte Peygamberimiz 3 kere 5 kere sadece şunu biliyoruz. Enes diyor ki ve başka sahabeler biz şu genç kadar peygambere namazı benzeyen bir insanın arkasında namaz kılmadık. O rükuda ve secdede 10 defa tesbih yapardı. Kimi kastediyorlar? Ömer İbni Abdülaziz'i. Değil mi? Ömer İbni Abdülaziz'i. Ömer İbni Abdülaziz kimdir? Emevi halifelerinden bir halifedir. Hilafet saltanata dönüştükten sonra İslam alimlerinin neredeyse 5. Raşid halife dediği bir insandır. Öyle değil mi? Çünkü Ömer İbni Abdülaziz tekrardan o saltanatı bozmuş, asli hilafetine döndürmüş, tekrar tevhidin ve sünnetin yayıldığı işte halifelik yani sultanlıktan ziyade halifelik müessesesinin icra edildiği bir hale döndürmüş. Bu o zaman genç tabii sahabenin. Çünkü sahabenin işte Enes en uzun yaşayanlardan bir tanesi. Öyle değil mi? Allah'a en uzun yaşayan Amr ibn Tufeyl olması lazım. Ama Hazreti Enes de çünkü Peygamberimiz ona öyle dua ediyor ya çok mal ve uzun ömür yani çok evlat mal ve uzun ömür vermesi için Allah'tan dua ediyor. Enes en uzun yaşayanlardan. Enes ibn Malik. Enes ibn Malik kim? Daha 10 yaşındayken Peygamberimiz Medine'ye hicret ediyor. Annesi elinden tutup getirip peygambere diyor al bu senindir. O da peygamberin hizmetçisi olarak ona hizmet ediyor sürekli. Ha burada sanki ne var? İşte demek ki peygambere rukusu secdesi en çok benzeyen genç bu. Bu da 10 defa tesbih yapıyor. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam genel itibariyle 10 defa tesbih yapardı. Ama biz biliyoruz ki Peygamberimiz sadece secdede tesbih yapmıyordu ki. Hani kaç defa tesbih yaptığını anlayabileceğimiz bir durum değil değil mi? Tesbihin dışında yani bilinen Subhane Rabbiyel A'la veya Subhane Rabbiyel Azim'in dışında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı zikir ve dua içerikli sözler var. Değil mi? Mesela ne gibi? Subbuhun Kuddusun, Rabbul Melaiketi ve Ruh gibi. Başka? Hah gibi mesela. Bunun dışında bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ashabına sürekli neyi söylüyor? Kendi ashabına sürekli اَمَّا فِي السُّجُودِ فَاشْتَهِدُوا fi dua feqaminun en yustecabe lekum. Secdede duaya ne yapın? Duaya da içtihad edin çünkü sizin için icabet edilmesi umulur. Yani demek ki biz buradan anlıyoruz ki bir kadir seçmek değil. Yani Peygamberimiz bütün namazı uzun olduğu gibi secdesi de rukusu da neydi? Secdesi de rukusu da aynı zamanda uzundu. Ondan dolayı bu halden hale, durumdan duruma göre değişir. Yani belli bir sayı ile sayılamak da doğru değildir. Çünkü Peygamber sadece tesbih yapmıyor. Tesbih de yapıyor, zikir de yapıyor, dua da ediyor. Dua içerikli, sena içerikli şeyler de yapıyor. Kendisi bizzat dua da ediyor. Allah Azze ve Celle. Onun için öyle şu kadarı duaydı, bu kadarı zikirdi, bu kadarı sadece tesbih, yani Subhanallah tesbihten kastım o. Yoksa tesbih zikri de kapsar, zikir tesbihi de kapsar, Subhane Rabbiyal Alâ'yı kastediyorum. Sadece buydu, bunu diyemeyiz. Öyle değil mi? Çünkü bu belli değildir. Evet. Sadece dediğim hadis, yani sünenlerde varit olan Enes'in hadisi dışında. Burada duralım. Burada duralım inşallah. Daha sonra devam eder. Sorusu olan var mıdır? Sorusu olan? Yok. Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.